चलिए जी, मंत्र पाठ शुरू करते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रश्नावृत्ति में स्वागत है। परमपिता परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ जो चल रहा था, नमस्ते, नायक की सिद्धि चल रही थी। सुनाई दे रहा है कि नहीं गुरुकुल में सभी को? तो नायक की सिद्धि चल रही थी। नायक का अर्थ है ले जाने वाला। तो नायक में णीय धातु है, प्रापण अर्थ में णीय प्रापण है। ये भ्वादिगण की धातु है और अनुदात धातु है, और अनुदात होने से अनिट है, और इंत धातु है, यो की संज्ञा हुई है, तो इंत धातु होने के कारण ये उभयपदी है। आत्मपद और परस्मिपद दोनों में चलता है। ऋणीय भूवादय धातु से इसकी धातु संज्ञा हुई है, ऋणीय की धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, नहीं सॉरी, भूवादय धातु से धातु संज्ञा और धातु संज्ञा होने से णोनः, इस सूत्र से धातु के आदि अवयव जो नकार है उसको नकार आदेश हो गया, तो नीय बन गया। फिर जो है हलंत्यम से यौ की इत संज्ञा और तस से लोप और अदर्शनम लोप से लोप किसे कहते हैं उसके संबंध में बताया गया। अब नी की जो है भूवादय धातु से पुनः धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, उस धातु के अधिकार में नूल त्रिचौ, ये धातु से परे नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, तो धातु से परे यहाँ पर नूल प्रत्यय हो गया। प्रत्यय परश्च, प्रत्यय कहाँ होता है तो परे होता है, तो नूल त्रिच धातु नूल त्रिचौ प्रत्यय परश्च, ऐसा क्रम करेंगे। अब जो है नूल प्रत्यय, हाँ जी, नूल प्रत्यय जो होगा होगा, ये कैसे नायक को हमें से नूल और त्रिच दोनों प्रत्यय होता है, नूल प्रत्यय करेंगे तो नायक बनेगा, त्रिच प्रत्यय करेंगे तो नेता बनेगा, तो शब्दों को देख करके हम इसमें जो है प्रत्यय लगाएंगे ना जी, हम यदि त्रित प्रत्यय करेंगे तो नेता बन जाएगा और नूल करेंगे तो नायक बन जाएगा, इसलिए शब्द को उदाहरण को देख करके यहाँ नूल प्रत्यय करेंगे, समझ गए। नीचे दोनों हो जाएगा, नूल हो जाएगा त्रिच हो जाएगा, नूल होगा तो नायक बनेगा, त्रिच होगा तो नेता बनेगा, समझ गए। हाँ तो वो तो पढ़ करके ही हो सकता है ना, बिना पढ़े लिखे कैसे कौन करेगा। पढ़ कर अभी जो है आप त्रिच करेंगे तो कभी नायक नहीं बन सकता, अनुनूल करेंगे तो कभी नेता नहीं बन सकता। परंपरा के हिसाब से नहीं, ये परंपरा की इसमें कोई बात ही नहीं है, ये पढ़ करके समझ में आता है। नूल में ऊ है, ऊ को युवर नाको से जो अक हो गया है, तो त्रिच को तो अक हो नहीं सकता, नायक बनाने के लिए अक है ना जी, तो अक नूल को ही हो सकता है, त्रिच को कभी भी नहीं हो सकता। तो स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके पता चलता है, उदाहरण को देख करके, दोनों करके देख लीजिए, नूल प्रत्यय भी और त्रिच प्रत्यय भी, और ये करते करते पता चल जाएगा कि नूल से क्या बना है और त्रिच से क्या बना है। होगा तो दोनों प्रत्यय, नहीं समझे। धातु से नूल प्रत्यय भी होता है, धातु से त्रिच प्रत्यय भी होता है, तो दोनों करके देख लीजिए ना। नूल करके अभी देखें, यहाँ तक तो आपको हम अक तक पहुंचा ही दिए हैं, तो नायक में अक तक, तो अक तक चले गए, नी और अक तक चले गए, अब नी को नई भी हो गया है, नई और अक तक चले गए हैं, अब ए जो है आय हो जाएगा तो नायक बन जाएगा, तो ये नूल से नायक बनेगा, त्रिच से नेता बनेगा, नहीं समझे। अब जो है कि अब जैसे कोई मोबाइल है, अब मोबाइल में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अब इंस्ट्रूमेंट को जो है, अब वैसे आपके पास दो मोबाइल फोन नंबर है, अब कौन किसका नंबर है, अब कैसे पता चले, तो आप फोन करके देख लीजिए कि उसे पता चल जाएगा कि ये किसका नंबर है, बातचीत से पता चल जाएगा। तो ऐसे ही है, आप नूल प्रत्यय कीजिए, उसे पता चल जाएगा कि भाई क्या बनेगा, और त्रिच करेंगे तो क्या बनेगा, नूल से नायक बनेगा, त्रिच से नेता बनेगा। तो उदाहरण को देख करके हम करते हैं, समझ गए। हाँ, ये परंपरा से नहीं है, तो नी है और नूल है, नूल में ल की संज्ञा हलंत्यम से, ण की संज्ञा है चूटू से, तस लोपस से लोप हो गया, तो नी ऊ हो गया। अब ऊ को मान करके नी की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से यस्मात प्रत्यय विधि से प्रत्येकम से अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, अंगस्य के अधिकार में युवोर नाकऊ, इसे अंग संबंधी न युवो अनाकऊ प्रत्यय भवतः, युवो स्थाने अनाकौ आदेशौ भवतः, मने अंग संबंधी और यू और वु के स्थान में अन और अक आदेश होते हैं। तो यहाँ पर वु है, मूल का वु, उसको अक हो गया, अंग संबंधी उ है ही, उस उ के स्थान पर जो यथासंख्य जो है, तो यू को हो जाता है अन और वु को हो जाता है अक, तो वु है, तो नी प्लस अक, और उस अक को मान करके नी की, तो यस्मात प्रत्यय विधि से प्रत्येकम से अंग संज्ञा है ही, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में अचोईणिति जो है, इससे इतिणिति च प्रत्यय परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस्य अल स्थाने वृद्धि भवती, वृद्धि होता है, वृद्धि क्या है, वृद्धि आदेच, आदेच की वृद्धि संज्ञा होती है आयु की, अब आयु में से कौन सा हो, तो स्थानांतरतम प्रसंगे सती सदृशतम आदेश, सदृश प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है, तो यहाँ पर ई के स्थान पर जब आ आई औ में से कौन सा है, तो फिर जो है इचु सा तालव्या से ई का तालव्य, तालव्य वर्ण है, तालु स्थान है, और आ का स्थान कंठ है, कुभिसन्या कंठ है, तो वो मिलता ही नहीं है, फिर एदे तो कंठ तालव्यो, कंठ और तालु स्थान है ऐ का और जो है ई का है तालु स्थान। अब ओदौतौ तो कंठस्थ्यो, कंठ और ओष्ठ स्थान है ओ और औ का, तो अब इसमें से जो औ है वृद्धि, अब उसमें ओष्ठ है, यहाँ पर कंठ कंठ दोनों तो बराबर है, कंठ स्थान वाला है, कंठ कंठ दोनों वर्ण समान है, परंतु तालव्य और ओष्ठ्य, तो यहाँ पर जो है तालव्य के साथ तालव्य मिल रहा है, इसलिए नी को नई हो गया, ई को ऐ हो गया, तो नई और अक है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब उससे आगे है नई और अक, इस स्थिति में जो है एक सूत्र है संहितायाम, क्या सूत्र है जी, संहितायाम, संहितायाम है, और उस संहिता के अधिकार में एचो यवायाव लगा है, तो संहिता क्या है पहले ये समझना जरूरी है। तो संहिता है परह सन्निकर्षह संहिता, इसका अर्थ शायद हमने पहले बता दिया हुआ है कि नहीं बताया है, इसका अर्थ मैंने बता दिया है पहले कहीं, पता नहीं तो लिख निकालिए, परह सन्निकर्ष संहिता निकालिए जी, परह सन्निकर्ष संहिता, ये प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का सूत्र है, परह सन्निकर्ष संहिता विरामो वसा नाम के पास में है, परह सन्निकर्ष संहिता निकाल लीजिए, परह सन्निकर्ष, हाँ जी क्या है परह सन्निकर्ष संहिता, आप लोग शायद दूर में है लग रहे हैं, समझ में नहीं आता, परह सन्निकर्ष संहिता जो है कितने नंबर सूत्र है, 1408। एक ही कोई व्यक्ति बोलो, 1408, ठीक है, 1408 नंबर सूत्र है परह सन्निकर्ष संहिता, सभी ने निकाल लिया, सभी निकाल लीजिए, स्काइप वाले सब निकाल लिए, स्काइप वाले सब निकाल लिए जी जी, तो परह सन्निकर्ष संहिता, तो परह सन्निकर्ष संहिता कहता है, पर पहले पद छेद करें, परह ये सर्वनाम पुमलिंग पर शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, हालांकि ये वो है ना पूर्व परावर पर अवर इत्यादि, तो उसमें जस संबंधी में जो है विभाषा जस्य इत्यादि उसमें जो है सर्वनाम होता है, अकारांत भी कह सकते हैं पुमलिंग या सर्वनाम, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सन्निकर्ष अकारांत पुमलिंग सन्निकर्ष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, संहिता अकारांत स्त्रीलिंग संहिता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो परह सन्निकर्ष संहिता, यहाँ पर परह शब्द जो है अतिशय अर्थ को कहने, परह शब्द अतिशय वाची है, परह शब्द अत्यंत, अतिशय माने अत्यंत, परह माने अत्यंत, परह का मतलब यहाँ पर क्या है जी, अत्यंत, अत्यंत माने अतिशय, माने अति, अत्यंत का मतलब है कि अतिशयित, अत्यंत माने अतिशयित, अतिशयित अत्यंत, ये सब सब जो है पर्यायवाची शब्द है, और सन्निकर्ष कहते हैं प्रत्यासत्ति को, हमें लग रहा है इसकी व्याख्या मैंने किया हुआ है, अस्तु चलिए, सन्निकर्ष का अर्थ है प्रत्यासक्ति, समीपता, तो वर हम पर माने अत्यंत, सन्निकर्ष माने समीपता, प्रत्यासक्ति, तो वर्णों की जो प्रत्यास अत्यंत जो प्रत्यासक्ति है, वर्ण नाम पर माने अत्यंत अतिशयित, तो वर्ण नाम पर अर्थात अतिशयित सन्निकर्ष माने प्रत्यासक्ति अर्थात अत्यंत माने प्रत्यासक्ति अर्थात समीपता, संहिता संज्ञा स्यात्, वर्णानाम अतिशयितः सन्निकर्षः प्रत्यासत्तिः सन्निधि माने सन्निधि प्रत्यासत्तिः समीपता ये सब सिनोनिम्स हैं। तो वर्णों की जो अत्यंत सन्निधि है, वर्णों की जो अत्यंत समीपता है, वर्णों की जो अत्यंत नजदीकता है, उसी का नाम संहिता है। माने पास पास में जो जुड़े हुए वर्ण होते हैं, पास पास में जो होते हैं, उसका नाम संहिता है। जैसे हम वेद मंत्र इत्यादि में संहिता कहते हैं ना जी, तो अग्निमीले पुरोहितम, एक वर्ण दूसरे वर्ण से पास पास में जुड़ा हुआ है, इसलिए संहिता है। तो वर्णों की जो अतिशय सन्निधि है, वर्णों का जो अतिशय सन्निकर्ष है, वर्णों का जो अत्यंत समीपता है, वर्णों का जो अत्यंत प्रत्यासत्ति है, उसका नाम संहिता है। समझ में आ गया? हाँ, तो ये वर्णों की अत्यंत समीपता है, उसका नाम संहिता है। वर्णा नाम अतिशय शयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की जो अतिशय सन्निधि है, वर्णों का जो अत्यंत सन्निकर्ष है, वर्णों की जो अत्यंत प्रत्यासक्ति है, वर्णों की जो अत्यंत समीपता है, उसका नाम संहिता है। तो यहाँ पर जो है नई प्लस अक है, तो आई और अ की अत्यंत सन्निधि है कि नहीं, समीपता है कि नहीं, उन दोनों के बीच में कोई दूसरा वर्ण है? जैसे नई और अक है, न का ऐ के साथ संहिता है, ऐ का अ के साथ संहिता है, अ का क के साथ संहिता है, फिर क का वो क के बाद जो अ है उसके साथ संहिता है। माने ये संहिता है कि नहीं आपस में? नई प्लस अक में ऐ का अक का अ के साथ संहिता है कि नहीं? माने वर्णों की अतिशय सन्निधि जो है, वर्णों की जो समीपता है, उसका नाम संहिता है। तो नई प्लस अक में कितने वर्ण हैं? की है। मन मैं पूछ रहा हूँ कि नई प्लस अक में कितने वर्ण हैं? बताइए। पांच वर्ण हैं। न एक, आई न हलंत एक, आई दो, अ तीन, क हलंत चार, अ पांच, नहीं है? आई में दो कहाँ है? आई एक ही है, आई स्वतंत्र वर्ण है, ए आई ओ औ स्वतंत्र वर्ण है, आई उन रिल के ओंग आई औच, यदि एक ही वर्ण होता तो आई ओ अलग से क्यों पढ़ा जाता? नहीं समझे? स्वर किसका नाम है जी? वो एक अलग चीज है, वो समझाने के लिए है, स्वतंत्र वर्ण है। ए आई स्वतंत्र वर्ण है, तो पांच ही हुए ना जी। तो ये पांच वर्ण, न के ठीक बाद ई है, न के ठीक बाद आई है, तो न का आई के साथ संहिता हुई कि नहीं? ऐ के ठीक बाद अ है, अक का अ है, तो ऐ के साथ अ की संहिता हुई कि नहीं? और अ के ठीक बाद क है, क हलंत है, तो अ का क के साथ संहिता हुई कि नहीं? और क के ठीक बाद में अ है, तो क के साथ अ की संहिता हुई कि नहीं? माने ये वर्णों की जो अत्यंत समीपता है, यहाँ पर ऐ और अ की दोनों की अत्यंत समीपता है न की अपेक्षा, है कि नहीं? जो आप जैसे मान लीजिए वहां पर बाल बोध, श्रवण, मनीष, नित्यानंद और सुबोध, पांच व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब बाल बोध के पास तो सब है, परंतु बाल बोध के सबसे नजदीक जो है वो संहिता हुआ ना। बाल बोध के सबसे नजदीक कौन है? उसके जो पास में होगा। तो ऐसे ही यहां पर आई के सबसे नजदीक में कौन है? न और अ है ना जी, ऐ के सबसे नजदीक में, और अक के जो अ के सबसे नजदीक में कौन है, ऐ और क है, ऐ और क है कि नहीं। तो मैंने, मैं संहिता समझाना चाह रहा हूं कि वर्णों की जो अतिशयित सन्निधि है, वर्णों की जो अत्यंत सन्निधि सन्निधि है, वर्णों की जो अत्यंत समीपता है, उसका नाम संहिता है। तो नई के साथ अक का संहिता है कि नहीं, ये बताओ। नई के जो ऐ है, उस ऐ का अक के अ के साथ संहिता है कि नहीं। तो ये परसन्निकर्ष संहिता, तो इसलिए संहिता संज्ञा हो गई, और संहिता संज्ञा होने से संहितायाम का अधिकार चला। जैसे अंग संज्ञा होकर के अंगस्य का अधिकार चलता है, ऐसे ही परसन्निकर्ष संहिता से नई का अक के साथ, मन ऐ और अ जो है संहिता है, ये संहिता मैंने ये परस्पर संहिता है, समीप है, वर्णों की अत्यंत समीपता है, इसलिए नई और अक संहिता है, और संहिता होने से संहितायाम का अधिकार चला। छठा अध्याय पहला पाद का शायद 70 नंबर सूत्र है या 71 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, निकालिए। ये जो है कितने नंबर सूत्र है, 70 या कितने नंबर सूत्र है? हाँ, तो 70 नंबर सूत्र है, 70 नंबर सूत्र है, मैंने ठीक ही अनुमान किया। तो संहितायाम ये 70 नंबर सूत्र है, तो ये अधिकार सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी? अधिकार सूत्र है, और इसका जो अधिकार है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम 6.1.152 नंबर सूत्र है, 6.1.152 नंबर सूत्र है, निकालो, 152, 6.1.52 निकाल लिया। हाँ जी, हाँ, अनुदात्तम पदम एक वर्जम क्या है? तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो ये अनुदात्तम पदम एक वर्जम जो है, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये अनुदात्तम पदम एक वर्जम जो है, यहां तक कोई स्वर प्रकरण आगे चला गया, तो उससे पहले जो है पारस्कर प्रवृत्ति नीच संज्ञायाम यहां तक लाइए, इसका अधिकार। हाँ जी, हाँ, 151 तक होगा, क्योंकि अनुदात्तम पदम एक वर्जम ये दूसरा प्रकरण हुआ, स्वर प्रकरण चला गया, स्वर प्रकरण चल रहा है, तो उससे पहले जो है पारस्कर प्रवृत्ति नीच संज्ञायाम यहां तक संहितायाम की अनुवृत्ति आती है, समझ गए? तो पारस्कर प्रवृत्ति नीच संज्ञायाम यहां तक इसकी अनुवृत्ति आएगी, समझ गए? उसके आगे आप लिख सकते हैं 6.1.151 1151 उसके आगे लिख सकते हैं, मने पारस करब प्रवृत्ति नीच संज्ञायाम अनुदात्तम पदम एक वर्जम को एक अलग प्रसंग हो गया, स्वर प्रकरण हो गया, उससे पहले पहले तक इसका अधिकार जाएगा। समझ गए जी बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी सब समझ गए? हाँ, इसका संहितायाम का अधिकार कहाँ तक जाएगा? हाँ, पारस करब, हाँ पारस करब प्रवृत्ति निज संज्ञायाम, तो वहां तक इसका अधिकार जाता है। इसलिए संहितायाम के आगे लिख लीजिए 6.1.151 रामलाल कपूर ट्रस्ट वाले जो अष्टाध्यायी है उसमें, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और जो दूसरी अष्टाध्यायी होगी उसमें आप जो है जो पारस करब प्रवृत्ति निज संज्ञायाम स्वर प्रकरण से पहले पहले जो हो वहाँ पारस करब प्रवृत्ति निज संज्ञायाम, तो वहां तक लिख लीजिए जो जितना नंबर सूत्र होगा। तो संहितायाम का अधिकार चला, और इस संहितायाम के अधिकार में एक सूत्र है एचो यवा यावह 6.1.75 नंबर सूत्र है, 75 नंबर सूत्र है, निकालिए एचो यवा यावह। निकाल लिया एचो यवा यावह, निकाल लिया 6.1.75 75 नंबर सूत्र है, उसी के नीचे संहितायाम के कुछ आगे आगे। हाँ जी, और गुरुकुल में निकाल लिया? गुरुकुल के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं लग रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा अभी तक। तो बोलते क्यों नहीं हो यार? हाँ तो निकाल लिया तो बोलना चाहिए ना कि मैं निकाल लिया, जब ही निकालो तुरंत बोलो कि निकाल लिया। चलिए एचो यवायाव पद छेद एच और विभक्ति है चकारांत पुमलिंग एच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, कौन सा है जी ये? षष्ठी विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। गुरुकुल से मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, आप लोग माइक में नहीं लगाते हैं क्या? मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मैं अमेरिका से पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना पैसा खर्चा करके पढ़ा रहा हूँ, परंतु वहां पर माइक ठीक नहीं हो सकता। आश्चर्य बात है। चलिए जी, तो एचो यवायावह, एच जो है चकारांत पुमलिंग एच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, फिर बाद में हमें दोष नहीं दीजिएगा कि हमें नहीं समझ में आया, यदि नहीं सुनाई देगा तो। अयवायावह वकारांत पुमलिंग अयवायाव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, समझ में आ गया पद छेद और विभक्ति? हाँ, वकारांत, वकारांत यौर ल व, वकारांत पुमलिंग अयवायाव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वाक वाचौ वाचः, हल हलौ हलः, भूभृत भूभृतौ भूभृतः, हलंत है। समझ में आया? अरे बुद्धू कहीं का भी, मैं क्या बोल रहा हूँ? अयवायावह कौन सी विभक्ति में बोल रहा हूँ? मैं कौन सी विभक्ति बोल रहा हूँ? षष्ठी बोल रहा हूँ कि प्रथमा बोल रहा हूँ कि द्वितीया बोल रहा हूँ? कौन सा मैं बोल रहा हूँ अभी? जब मैं प्रथमा विभक्ति बहुवचन बोल रहा हूँ तो दूसरा इसमें आने की क्या आवश्यकता है, भले ही वैसा रूप वाला हो, भले ही वैसा रूप वाला हो। वकारांत, मैं बोला य र ल व, वकारांत हलंत है, वकारांत पुमलिंग अयवायाव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, उसी में उदाहरण दिया हुआ जैसे वाक वाचौ वाचः, चकारांत पुमलिंग वात शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाचः, भूभृत भूभृतौ भूभृतः, तकारांत पुमलिंग भूभृत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन भूभृत, ऐसे ही अयवायाव वकारांत पुमलिंग अयवायाव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन अयवायाव। अभी समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? मनीष को, नित्यानंद को, सुबोध को, सबको समझ में आ गया? श्रवण को समझ में आया? चलिए जी, तो एच षष्ठी विभक्ति एक वचन है, चकारांत पुमलिंग एच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अयवायाव वकारांत पुमलिंग अयवायाव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब इसमें समास है अयवायाव में, ऐ च, अव च, आय च, आव च इति अयवायाव, इतने तो योग द्वंद हो गया। ऐ च माने अ और य हलंत, ऐ च, अव च अ और व हलंत, अव च, आय च आ और य हलंत, आय च, आव आ और व हलंत, आव च इति अयवायाव। समझ में आया? ऐ च, अव च, आय च, आव च इति अयवायाव, ये जो है इतने तर योग द्वंद हो गया। भाई मैं बोल रहा हूँ अष्टाध्याय, देखो यार मेरा सिर दर्द हो जा रहा है। अष्टाध्याय हमारे शब्द पर कब ध्यान दो? कम पहले ध्यान दो अष्टाध्याय में, देखो अयवायाव तोड़ो उसको, अयवा तो आए, फिर य में अ है तो अब, फिर अब है तो अब के बाद व में वा है तो आई, और फिर य में आ है तो आब, आई अब आई आब, तोड़ो ना उसको, लिखो आई प्लस अब प्लस आई माने आई प्लस आब, और मिला दो अचिनम पने संयम, तो देखो अयवायाव बन जाएगा, देख लो करके। ऐ प्लस अब प्लस आय प्लस आब प्लस अयवायाव बनता है कि नहीं? ऐ और अब को मिला तो अयव हो जाएगा, और अयव और आय को मिला दो अयवाय हो जाएगा, और अयवाय और आब को मिला दो अयवायाव हो जाएगा, और उसके बहुवचन हो गए अयवायाव। सभी समझ गए? मैं डांट देता हूं, इसका मतलब डरना मत। यदि नहीं समझ में आता है तो 100 बार पूछो, ये नहीं समझना कि यदि मैं डांट देता हूं तो बंद हो जाना है कि समझ में आ गया, ऐसा नहीं करना। अयवायाव समझ में आया कि नहीं आया? देखो ना, तोड़ करके देखो ना, बहुत ही सरल है। आय आई, देखो आप देखिए अष्टाध्याय में, देखिए अष्टाध्याय में देखिए, अ तो आई, य में अ है तो उसको व के साथ मिला दीजिए तो अब, और व में आ है तो उसका य के साथ आई, और य में आ है तो उसको व आब, तो आई अब आई आब। य में अ है कि देखिए अयवायाव में अ है उसके बाद य है, तो उसमें से हलंत य को अ के साथ मिला दीजिए तो क्या हुआ? आई बना कि नहीं? अष्टाध्यायी में देखो भैया, मैं अष्टाध्यायी में सूत्र देख करके बता रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं अष्टाध्यायी के सूत्र को देख रहा हूं। आई य में अ है उस अ को व के साथ अब, फिर आई आब, हुआ कि नहीं हुआ? है ऐचो कहाँ है? एचो है ना, एचो के बाद एस का चिन्ह है कि नहीं? तो एस का मतलब क्या है? अ है ना जी, अवग्रह है ना, अ उसका मतलब हुआ ना जी, तो ओ अ और य तो क्या हो गया? आए, और य में अ है, मने आय हो गया और य में अ है कि नहीं फिर और उसको व के साथ मिलाओ तो क्या हुआ अब और फिर व में आ है कि नहीं हाँ तो वा की आ या आ और य हलंत आय और फिर या में आ है कि नहीं या मन य में आ मन य में आ है कि नहीं आ उसको हुआ के साथ या, आ, और तो क्या आप आप हुआ कि नहीं उस बात फिर विसर्ग दे दो तो आए अब आई आप हुआ कि नहीं हुआ टूटा कि नहीं टूटा समझ में आया कि नहीं आया जो भी हो आए कहिए आई कहिए जो आए आए आप ही जो कह रहे वही आया है ना आया आए अव आए आव ये है ना समझ में आ गया कि नहीं अभी भी नहीं आया समझ में हाँ उसको तोड़ोगे सामने अष्टाध्यायी के सूत्र को देखोगे तोड़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा तो मैं उसी का तो अर्थ समास बता रहा हूं कि आए च अव च आई च आव च इति अयवायावः आए च आव च आई च आव च इति अयवायावः ये इतने तरह योग द्वंद हुआ अब समझ में आ गया भाई जी आपको समझ में आ गया भाई जी आपको समझ में आ गया श्रवण जी सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया चलिए जी तो यहां पर अब जो है ऊपर से अनुमृति आएगी किसकी अनुमृति लाए हैं संहितायाम का अधिकार तो चल ही रहा है और इसके ऊपर है इको एनर्जी इसमें से किसकी अनुमृति लाए अची की अनुमृति आएगी क्योंकि न इका की आएगी ना यण की आएगी यण प्रथमा है तो अयवा या वह प्रथमा इसलिए प्रथमा प्रथमा है ही और इका षष्ठी है एच षष्ठी इसलिए वह नहीं आएगा और समान विभक्ति वाले पद की अनुमृति लाएंगे तो अची की अनुमृति आ गई है संहितायाम की तो सूत्र बन गया अची संहितायाम अनवय जब हाँ जी हाँ इको एनर्जी से अची की अनुमृति आएगी ना जी हमने बता दिया हुआ है कि अनुमृति किसका लाए तो हमने एक सिद्धांत निकाल के दे दिया कि असमान विभक्ति वाले पद की अनुमृति आएगी असमान विभक्ति वाले पद में विशेष विशेषण की आएगी या विधेय की आएगी तो यहाँ पर इको एनर्जी में इक षष्ठी है और एच षष्ठी है इसलिए समान समान इसलिए नहीं आएगी यण प्रथमा है और अयवा यावह जो आदेश वाला है वो भी है इसलिए वो भी नहीं आएगी और क्योंकि यण जो है विधेय है अयवा यावह भी विधेय है दोनों प्रथमा है इसलिए नहीं आएगी और अची सप्तमी है अयवा यावह इसमें सप्तमी नहीं इसलिए अची की अनुमृति आ जाएगी आंख मूंद करके आ जाएगी तो इसलिए सूत्र बन गया पूरा अची संहितायाम या संहितायाम पहले संहितायाम अची एचो यवा यावह या एच अयवा यावह ये बन गया ये पूरा सूत्र बन गया कि संहितायाम अची एचो यवा यावह क्या बन गया सूत्र जी अनुवृत्ति ला करके बस ये हो गया अब इसको क्रम से तो रख ही दिए हैं संहितायाम को पहले रख दीजिए कोई बात नहीं संहितायाम पहले फिर अची और फिर जो है एचो यवायावह तो अब जो है अर्थ करेंगे इसका तो अर्थ में क्रम क्या है पहले क्रम अर्थ क्रम अर्थ के क्रम में क्या आपको मैंने सिखाया हुआ है 576 576 576, बहुत सुंदर, 576 याद रखो, 576, पहले पंचमी व्यक्ति, फिर सप्तमी व्यक्ति, फिर षष्ठी व्यक्ति, फिर दसवा व्यक्ति। तो यहाँ पर जो है पंचमी नहीं, इसलिए हटा दो, तो सप्तमी है, तो सप्तमी लाओ पहले। संहितायाम अचि एचः स्थाने अयवायावः भवन्ति, अर्थ बन गया, कोई अलग से कुछ जोड़ा ही नहीं, केवल भवन्ति जोड़ दिया। अचि संहितायाम या संहितायाम अचि कुछ भी कहिए, अचि संहितायाम एचः स्थाने अयवायावः भवन्ति, समझ गए, या संहितायाम विषय संहिता, आप इसकी व्याख्या करेंगे तो हो जाएगा संहितायाम विषय अचि एचः स्थाने अयवायावः भवन्ति। अचि जो है पर सप्तमी है, अचि जो है पर सप्तमी है, इसलिए अर्थ हो गया कि संहितायाम विषये अचि परतः एचः स्थाने अयवायावः भवन्ति, अर्थात अचि परतः एचः स्थाने अय अव आय आव इत्येते आदेशा भवन्ति, ये बन गया इसका। फिर मैं बोल रहा हूं, संहितायाम विषये अचि परतः एचः स्थाने अय अव आय आव इत्येते आदेशा भवन्ति। संहितायाम विषये अचि परतः एचः स्थाने अय अलग अलग करेंगे तो अय अव आय आव इत्येते आदेशा भवन्ति। और सूत्रार्थ के आधार पर हमने जो सूत्र में केवल भवन्ति जोड़े तो बस संहितायाम अचि एचः स्थाने अयवायावः भवन्ति, और उसमें संहिताया में विषय सत्य से संहितायाम विषये अचि परतः एचः स्थाने अयवायावः भवन्ति, अर्थ समझ में आ गया। स्काइप वाले के सभी को समझ में आ गया जी? हाँ जी। गुरुकुल वाले को सबको समझ में आया? हिंदी में अर्थ हो गया कि संहिता विषय में अच परे होने पर एच के स्थान में ऐ अब आय आव ये आदेश होते हैं, अच परे होने पर, तो जब ही पर सप्तमी हुआ तो पूर्व अपने आप हो गया, तस्मृत निर्देश से पूर्वज परिभाषा लगेगी इसमें, परंतु जो है कि इसको हम जो है इको एनर्जी जब आएगा तो उसमें अच्छी तरीके से समझा देंगे, और वहां समझा देंगे तो ये जो है सब में वैसे ही समझ लीजिएगा। तो आज पर सप्तमी है, सती सप्तमी है, पर अचि परतः संहितायाम विषये अचि परतः एचः स्थाने, स्थाने षष्ठी स्थाने वर्त अचि कौन सी विभक्ति है बताइए, अचि कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक बचा। तो सप्तमी कितने प्रकार के होते हैं? हमने शायद कभी बताया भी होगा कि आधार तीन प्रकार का होता है, सप्तमी एक होता है, जैसे पर सप्तमी एक होता है, विषय सप्तमी एक होता है, निमित्त सप्तमी। कितने प्रकार के सप्तमी हो गए जी? तीन प्रकार के। कौन कौन से? पर सप्तमी, विषय सप्तमी और निमित्त सप्तमी। कितने प्रकार के सप्तमी है जी? निमित्त निमित्त निमित्त तीन प्रकार का सप्तमी, तीन प्रकार की सप्तमी होती है, एक है पर सप्तमी, दूसरा है विषय सप्तमी तीसरा है निमित्त सप्तमी। क्या बताया जी? तो ये कभी नहीं बताया हूं क्या? हमने खूब पढ़ाया हुआ है, आधार तीन प्रकार का ये भी पढ़ाया हुआ है। मैं आपको अनुवाद पढ़ाते हुए, संस्कृत रचनानुवाद कौमुदी प्रथम भाग पढ़ाते हुए आधार तीन प्रकार के हैं आपको पढ़ाया हूं, याद है? वैषयिक आधार, औपश्लेषिक आधार और अभिव्यापक आधार, याद है आपको? याद आ रहा है? हेलो श्रवण जी और बालबोध जी, दोनों को याद आ रहा है? कितना हमने इसको पदच्छेद विभक्ति करवाया हुआ है, झूठ बोल रहा है फिर? कितना इसको हमने पदच्छेद विभक्ति करवाया हुआ है और कहा हुआ है अभिव्यापक आधार, औपश्लेषिक आधार, ये कौन सा आधार है बोलो? तो बार बार बोलता था, ये दोनों बोलता था, किसी को अभिव्यापक, किसी को औपश्लेषिक, किसी को वैश्विक। ये जो है मोक्ष इच्छा अस्ति, ये वैश्विक आधार है। याद है? तो वो हम कितने अच्छी तरह से घोट घोट करके पढ़ाए हुए थे, अब भूल गए आप तो मैं क्या करूं। तो तीन प्रकार के आधार हैं, अधिकार स्त्रिधा, अभिव्यापक, औपश्लेषिक, वैषयिक। तो उसकी परिभाषा भी हमने लिखा दिया हुआ है, आप लोग देखना संस्कृत वाले में, याद करके लाना, खोज के लाना, आप दोनों का कर्तव्य है, बालबोध का और श्रवण का, दोनों को पढ़ाया हुआ है, मनीष इत्यादि को नहीं पढ़ाया हुआ है। तो आप दोनों को पढ़ाए हैं और परिभाषा में अच्छी तरीके से लिखाया हुआ हूं, उसको हमें बताना आपका काम है, कहां पर लिखो देखो। उसमें से औपश्लेषिक आधार है अची में, तो वो उतना व्याख्या में अभी नहीं करूंगा, अभी जो है प्रथमावृत्ति के स्तर से ही पढ़ा रहा हूं। और वो क्या कहते हैं कि आगे आधारोधिकरणम जब आएगा तो वहां पर और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। परंतु ये है कि आप दोनों का कर्तव्य है कि मैं अगले जो है सोम माने फिर जो है आपका सोमवार से फिर पढ़ाई होगी, तो मैं पूछूंगा कि अधिकार कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है, क्योंकि हमने खूब अच्छे तरीके से लिखाया है और बार बार आप इस पर मैंने पदच्छेद विभक्ति भी करवाया हुआ है, तो ध्यान रखना। चलो अब जो है मैं दूसरे तरीके से जो सप्तमी को बता रहा हूं कि तीन प्रकार के हैं, निमित्त सप्तमी, विषय सप्तमी, पर सप्तमी। तो इसमें अची जो है पर सप्तमी है। अची कौन सी सप्तमी है जी? अची पर सप्तमी। और संहितायाम ये विषय सप्तमी है, इसलिए विषय सप्तमी होने के कारण संहितायाम विषय ऐसा अर्थ हो गया, और पर सप्तमी होने के कारण ही अची परतः ये अर्थ हो गया। समझ में आ गया भाई जी? अब जी अची में पर सप्तमी होने के कारण ही अर्थ हमने मनाया अची परतः, आधार के आधार पर, आधार में ही सप्तमी होती है, औपश्लेषिक आधार पर। तो उसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता, वो दोनों को मैं पढ़ा दिया हूं, अभी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको फिर मैं पढ़ाऊं, क्योंकि वो बहुत एनर्जी लगती है सिखाने में, मतलब समझाने में। वो पहले दोनों खोजे, दोनों परिश्रम करे, उसमें यदि कुछ कमी रह जाएगी तो फिर मैं उसको बताऊंगा। तो यहां पर बस आपके लिए कि अची पर सप्तमी है, इसलिए अची परतः ऐसा हमने अर्थ किया। समझ में आ गया? संहितायाम विषय सप्तमी है, इसलिए संहितायाम विषय ऐसा अर्थ हमने किया। जी तो अर्थ हो गया कि संहितायाम विषये अचि परतः, एच सस्य से स्थाने हो जाएगा क्योंकि इसका संबंध किसी निर्धारित नहीं है, तो एच स्थाने अयवायावह भवंती माने अय अव आय आब इत्येते आदेशा भवंती माने संहिता विषय में अच के परे रहते अच बाद में रहने पर एच के स्थान में जब भी बाद में होगा तो पूर्व को कार्य होगा तस्मिन् इति निर्देशे पूर्वस्य, तो इसलिए एच के स्थान में माने एच माने ए ओ आई औ एच का मतलब क्या है जी ए ओ आई औ चार जो प्रत्याहार में जो चार वर्ण है एच प्रत्याहार ए ओ आई औ ए ओंग आई औच तो ए ओ आई औ इसका नाम है एच। इसको जो है क्रम से जो है यथा संख्यम जो है आई ए को आई ओ को अब आई को आई और औ को आब ये आदेश होते हैं क्रम से, तो अर्थ हो गया कि अचि परतः संहितायाम विषये या संहितायाम विषये अचि परतः एच स्थाने आई अब आई आब इत्येते आदेशा भवन्ति यथा संख्यम, अतः संख्या क्रम में यथा संख्यम अनुदेश समानम परिभाषा यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर नई प्लस अक है, अर्थ सबको समझ में आ गया कि नहीं, जो मैंने अर्थ किया भाई जी वो समझ में आया सबको, फिर आगे चलना। अची माने अ ई उ री ल्री ए ओ आई औ जो अच कहते हैं स्वर को, ये तो पीछे ही पढ़ा दिया हूँ अयु री ल्री में कि अच प्रत्याहार बनता है, अची सप्तमी है अच का सप्तमी है अची, तो अची पर माने अच परे होने पर माने स्वर परे होने पर अ ई उ री ल्री ए ओ आई औ परे होने पर बाद में होने पर पूर्व में जो ए ओ आई औ है उसको ऐ अब आई आब ये क्रम से आदेश होते हैं, नहीं समझे? हाँ भाई जी पर माने बाद में होने पर, अर्थ समझ में आया कि नहीं? संहिता विषय में अच बाद में होने पर माने पर में होने पर एच के स्थान में माने ए ओ आई औ के स्थान में आई अब आई आब आदेश होते हैं। हाँ आई अब आई आए अब आई आब ये आदेश होते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी, तो ये समझ में आ गया, तो आगे चलिए, अभी नायक का किसी दिन समाप्त करना है। तो यहाँ पर जो है नई प्लस अक है, तो अक का अ अच है कि नहीं? आई नई का अक के साथ संहिता है ही, संहिता विषय है, विषय बुद्धि में होती है तो दिख रहा है, तो यहाँ पर लिपि में भी दिख रहा है मस्तिष्क में भी दिख रहा है, तो नई प्लस अक तो आई न में आई जो है उस आई को आई हो गया क्योंकि अच परे है, अक का अ अच परे माने अच परे होने पर आई के स्थान पर आई आदेश हो गया, समझ गया जी? आई दिख रहा है उसके आगे अ है, तो अ जो अच है कि नहीं, मैंने व्याकरण की भाषा में स्वर को अच कहते हैं, हाँ तो अच परे होने पर, अच परे होने पर पूर्व में जो एच है, एच है आई एच है कि नहीं? एच के परे अच है, हाँ एच के परे अच है, तो अच परे होने पर एच के स्थान पर आई होगा कि नहीं? एच जो आई जो एच है इसके साथ पर आई होगा कि नहीं? तो चार में ए को आई होगा, ओ को अब होगा, आई को आई होगा, औ को आब होगा, तो यहाँ पर नई में क्या है? हाँ, क्रम स ए को आई, ओ को अब, आई को आय, आब, औ को आब होता है, क्रम से होता है या स्थानांतरतम से होता है। स्थानांतरतम भी लग जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर स्थानांतरतम भी लग जाएगा। हाँ, तो आय हो गया, आई थोड़े होगा, आय आई है उसको आय हो गया, आई को आय हो गया। आई को यथासंख्य से आय हो गया, आय। नहीं समझ में आया? हाँ, आए तीसरा नंबर मैंने जो आई है वो यथासंग कीजिए ना। हाँ, और औ के स्थान पर आब होगा, क्रम है, तो आई के स्थान पर यहाँ पर आय हो गया। समझ गए? तो नाय प्लस अक मिला दीजिए, अतिनम पर जब नाय क बन गया कि नहीं? हाँ, तो एचो यवायाव मैंने पर सन्निकर संहिता संहितायाम एचो यवायाव यथा संख्य मनुदेश समानम, ऐसा हो गया। फिर नाय अक नायक बन गया। अब नायक की प्रातिपदिक संज्ञा कृत तरित समान शास्त्र है, बस पूरा भाग की तरह ही स्वागतपत्ति होगी। तो नायक केवल मैं पढ़ देता हूँ, भाग में जैसे सु, भाग में जैसे भाग के आगे सु लाए थे, उसको विसर्ग इत्यादि किए थे, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। उसमें कोई अंतर नहीं है, इतना भी अंतर नहीं है, बस नायक की कृत तदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा की कृदंत तदितांतर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चला कि ज्ञंत आबंध प्रातिपदिक से जो है आगे कहे जाने वाले प्रत्यय होते हैं। फिर जो है ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वौज समौज छस्ताभ्याम भेषेभ्याम भैसभ्याम भैसम जो सुप, ये जो है प्रत्यय हो गया कि ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकात च स्वादय प्रत्यय भवंती। मने सु औजस इत्यादि जो मने 21 जो प्रत्यय है, एक विंशति, ये प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पर नायक के आगे पूरे प्रत्यय होने लग गए, परंतु इसमें से हमें तो कोई एक लाना है, इसलिए पहले विभक्ति विभाग और विभक्ति नियम। तो यहाँ पर जो है क्या है कि विभक्ति विभाग किया, पहले विभक्ति से विभक्ति संज्ञा, मैंने विभक्ति से इसकी विभक्ति संज्ञा किया, और विभक्ति संज्ञा करके सु औजस इति प्रथमा, अम औस इति द्वितीया, टाभ्याम भिष इति तृतीया, गे भ्याम भ्यास इति चतुर्थी, गसी भ्याम भ्यास इति पंचमी, गस ओस आम इति षष्ठी, गी ओस सुप इति सप्तमी। अब इसके बाद जो है विभक्ति विभाग विभक्ति नियम, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्र परिमाण मात्र वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति हो गई प्रातिपदिकार्थ मात्र में। तो अब सु औजस है, सु औजस तीनों हुआ, परंतु उसमें समय केवल सु लाना है, तो इसीलिए जो है वचन विभाग करेंगे। तो वचन विभाग है सुपह, सुपह का जो है सुपह त्रिणी त्रिणी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। सुप के तीन तीन की जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है, तीन के भी होती है, तान्य के वचन द्विवचन बहुवचन अन्य का सा, तो वो हो गया उसे तीन के लिए, और सुपा के लिए सुप का हो गया। तो ये वचन विभाग हो गया, और वचन नियम हो गया द्वे कर द्विवचन एक वचन बहुशु बहुवचनम। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति द्विवचनम, एकत्व विभक्ति एक वचनम, बहुत्व विभक्ति बहुवचनम भवति। तो यहाँ पर जो है नायक सु आ गया, सु के ऊ की जो है उपदेशे जननासिक से इस संज्ञा मुख अनुनासिक कैसे है, तो मुखनाशिक का वचन नासिक, तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय, फिर तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, तो नायकस हो गया, नायकस बन गया। अब नायकस की सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा, सुबंतम तिंगंतम से पद संज्ञम से पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला, पदस्य के अधिकार में ससजु सरु, कि सकारांतस पदस्य सजुषांतस्य च सजुषांतस्य पदस्य स्थाने पदस्य अंतस्य स्थाने रू स्यात्। तो ये नायक माने सकारांत पद है, उसके अंतिम जो है स उसको रू हो गया, तो नायक रू हो गया। फिर जो है उपदेशे जो नासिक से इसकी इत संज्ञा, मुखनाशक वचन नाशक से अनुनासिक संज्ञा है इसकी, प्रतिज्ञा नाशक है पाणिनिया से, इसमें जो गुरु परंपरा उपदेश से जो है अनुनासिकत्व तो इसमें धर्म है, और इसलिए तस्य लोपादर्शन लोप से लोप हो गया, तो नायक कर बन गया। अब इसकी जो है सुप्तिंगन पदम से पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से पदस्थ का अधिकार चला, पदस्थ के अधिकार में खर अवसान विसर्जनीय है, कि खर के परते अवसान में वर्तमान जो है रेफ है उसको विसर्जनीय होता है। अवसान किसे कहते हैं, तो विराम अवसानम बोलते हैं, वर्णानम अभाव अवसानम अवसान संज्ञा सात, विराम माने वर्णानम अभाव, तो वर्णों का जो अभाव है उसका नाम अवसान है। तो यहाँ पर नायकर के आगे वर्णों का अभाव है इसलिए इसका नाम अवसान हुआ। तो उस अवसान में या अवसान पर रहते यहाँ पर र को विसर्जन माने क्या हो गया, विसर्जनीय आदेश हो गया, तो नायक बन गया, ये सिद्ध हो गया। तो भाग की यदि आपको स्वादपत्ति सिद्धि आता है तो नायक की भी आ जाएगा, आगे चायक इत्यादि सब की आ जाएगा। तो हमने नायक की सिद्धि कर दिया, ऐसे ही जो है चायक का बनेगा, ऐसे ही जो है पावक का बनेगा, ऐसे ही जो है स्तावक का बनेगा, ऐसे ही जो है कारक का बनेगा, ऐसे ही जो है हारक का बनेगा, ऐसे ही जो है पाठक का बनेगा, ऐसे ही जो है पाचक का बनेगा। तो ये कारक हारक पाचक पाठक इस सब की सिद्धि बनेगी। तो अब जो है इसी के आधार पर है, कहीं यदि कोई विशेष इत्यादि होगा तो हम उसको रिपीट कर देंगे। आप लोगों का कर्तव्य है गुरुकुलवासी का और सबका कि इस पर तैयारी करना, नायक की कि नायक की यदि सिद्धि अच्छी तरीके से, जैसे भाग की सिद्धि आ गया तो आपको नायक में सहयोग मिल गया, नायक की अच्छी तरीके से सिद्धि आ गई तो कार कहा के इत्यादि बन जाएगा। तो ये आप लोगों को पक्का करना, नायक की सिद्धि पे पूरा जोर लगा दो गुरुकुलवासी, कैसे नायक की सिद्धि हुई, क्योंकि वही बार बार वही सूत्र आता है, जो सूत्र हमने आपको पीछे पढ़ा दिया और विशेष जो आया वो भी आपको हमने पढ़ा दिया। यदि कोई आप लोगों को प्रश्न हो तो पूछिए, गुरुकुल वाले पहले आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, कोई प्रश्न है चलिए जी, आप लोगों को प्रश्न नहीं है। अब जो है स्काइप वाले से पूछते हैं, आप लोगों को कोई प्रश्न है जी स्काइप के वालों को? नहीं। अच्छा नहीं है, सुनीता जी को, स्वाति जी को, वासुदेवन जी को, किसी को नहीं है कोई प्रश्न? नहीं है, नहीं है जी। चलिए जी आप, हाँ बोलिए। हाँ पर सप्तमी सामान्य रूप से बताया हूँ, औपश्लेषिक आधार है वो, सती सप्तमी, हाँ सती सप्तमी है, सती सप्तमी, सती सप्तमी नहीं हो सकता है। हाँ निमित्त भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अच्छ निमित्त है, अच्छ निमित्त है, हाँ अच्छ निमित्त है ना जी, तभी तो एको मने एको एच को आई अब आई आप करने में अच्छ निमित्त है ना जी, हाँ मैंने मूल जो है औपश्लेषिक आधार है, औपश्लेषिक भी कर सकते हैं और निमित्त भी मैंने औपश्लेषिक ही है आधार में, औपश्लेषिक ही आधार है, क्योंकि तीन ही तरीके के आधार होते हैं ना जी, हाँ। तो ये अभिव्यापक आधार हो नहीं सकता, वैश्विक आधार है नहीं, तो बचा क्या, औपश्लेषिक है, तो औपश्लेषिक आधार है, उसको हम बच्चों को अभी समझाने के लिए जो है कि अच्छी परता है ना, ऐसा कि अच परे रहते, वैसे सती सप्तमी है यस्य भावेन भाव लक्षणम, तो उससे जो है उससे इसमें सप्तमी व्यक्ति हुई है, हाँ तो इसीलिए जो है उसको अभी मैंने ही उतने गहराई से समझाया हूँ, क्योंकि इतने ही में समझाने में गुरुकुल वाले नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये अच्छे से समझ जाएंगे फिर जो है उसको, फिर जो है इको एनर्जी तब तक कुछ पक जाएगा, ये चुनाव में तो इको एनर्जी का प्रसंग आएगा तो उसमें सब मैं खोल दूंगा। अच्छा। वो अच्छी सप्तमी निमित्त, सप्तमी निमित्त भी है, क्यों नहीं है निमित्त है, क्योंकि वो निमित्त होने पर ही तो एच को आया होता है ना जी, तो इसलिए उसमें अयाव इत्यादि करने में निमित्त है तो कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अच निमित्त होने पर एज के स्थान में अयव अयाव होता है। और कोई प्रश्न? चलिए जी, और कॉन्फ्रेंस कॉल वाले को कोई प्रश्न है? कॉन्फ्रेंस कॉल में शायद कोई नहीं है। चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, और भी जो विद्यार्थी लोग हैं यदि रुचि रखते हों तो हमने जो है ट्यूसडे को, मंगलवार को जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, जो मैंने यहाँ कहा अमेरिका का मंगलवार और इंडिया का बुधवार का सुबह वेडनेसडे वेंसडे, तो हमने एक पाठ शुरू किया है केवल सप्ताह में एक दिन का, वेदों का इंट्रोडक्शन, वेदों की भूमिका। और अभी बस दो ही पाठ हुआ है उसमें, और उसमें अभी जो चल रहा है वेदोत्पत्ति विषय और द ओरिजिन ऑफ द वेदाज, तो वेद की उत्पत्ति माने वेद का ज्ञान किसने दिया, किसको दिया, कब दिया, ये है। ये लगभग 7 क्लास चलेगा, अर्थात 7 सप्ताह उसमें पूरा होगा ये। तो उसके बाद फिर जो है वेदों की नित्यता, वेद नित्य है या अनित्य है, ऐसे ही करके जो है वेदों का ही चलेगा। तो यदि उसमें कोई भी जुड़ना चाहे, जैसे कि राजभल्ला जी तो इसमें है ही, और भी यदि कोई जुड़ना चाहे तो इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य वेदों को समझना है, वेदों को जानना है। तो अमेरिका वाले शाम में 8 to 9 PM, और यही कॉन्फ्रेंस कॉल का नंबर, यही कॉन्फ्रेंस कॉल का नंबर है, दूसरा नहीं है। और इंडिया वाले भी यदि जुड़ना चाहें तो उस दिन सुबह में जो है जुड़ सकते हैं, वेदों के संबंध में स्काइप से जुड़ सकते हैं, और रविवार को मिलते हैं। किसी ने जुड़ना हो तो मेरे को बता दें जी, मेरे से बता दें राजभल्ला को। हाँ जी, राजभल्ला जी को बता दीजिए। मैं आपको फिर मैं ट्यूजडे मॉर्निंग में रिमाइंड कराता हूँ, बस तो रिमाइंड करा दूँ। मैंने राजभल्ला जी इसको संभालते हैं, और जो व्याकरण वाला तो है अनंत जी संभालते हैं, अभी अनंत जी यहाँ नहीं है इसलिए राजभल्ला जी ये सब कुछ कर रहे हैं इस चीज का। तो मतलब वेद विभाग जो है राजभल्ला जी का है, व्याकरण विभाग उनका है, तो जो वेद विभाग में यदि कोई भी कुछ मतलब इस तरीके से जुड़ना चाहें तो इनको फोन कीजिएगा। सॉरी, हाँ मैंने फोन में बोलता है, ई मेल कीजिएगा। जी जी जी जी। और कभी वैसे भी किसी ने कभी अटेंड करना हो तो कम से कम ईमेल भेज दीजिए, तो जब आपका मूड बने कर ले, जब उसका टाइम नहीं है तो भी ना कर सके, तो ईमेल होगा तो आपको रिमाइंडर चला जाएगा। ठीक है जी, रखें। हाँ रखो जी। ठीक, नमस्ते जी।